Mocna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Wtorek. 11 kwietnia minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dzieci osierocone w katastrofie budowlanej w Świebodzicach otrzymają specjalne renty. Będzie lada chwila gotowa dokumentacja. Zapowiada wojewoda dolnośląski. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski stawił się przed sądem jako świadek w procesie w sprawie organizacji lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Jako minister spraw zagranicznych nie zajmowałem się organizacją. Dwa języki poważnie dzielą Belgów, mają nawet wpływ na sądowe orzeczenia, o czym za chwilę. Będą specjalne renty dla dzieci osieroconych w wyniku katastrofy budowlanej w Świebodzicach w województwie dolnośląskim. W sobotę zawaliła się tam dwupiętrowa kamienica, zginęło 6 osób, a 4 zostały ranne. Stan zdrowia rannego 10-letniego chłopca jest ciężki, ale stabilny. Wojewoda dolnośląski Paweł Chreniak zapowiedział, że dla dwojga dzieci przygotowywana jest specjalna pomoc. Będzie lada chwila gotowa dokumentacja, jeżeli chodzi o specjalną rentę. Myślę, że już po świętach będziemy mieli te kwestie związane z formalnościami załatwione. Rodziny poszkodowane w sobotniej katastrofie wczoraj dostały pierwszą rządową pomoc. Urząd Wojewódzki przelał na konto gminy pieniądze, z których wypłacana jest zapomoga do 6 000 zł. 6 rodzin zostało bez dachu nad głową. W tej sprawie wojewoda także zapowiada pomoc. Gmina będzie przeprowadzała remonty z pieniędzy przekazanych przez administrację rządową. Lada chwila pierwsze mieszkanie z 6 będzie gotowe. Tam ma się przeprowadzić wdowa, która jest w tym momencie w jednym ze szpitali. Katastrofę budowlaną w Świebodzicach bada prokuratura okręgowa w Świdnicy. Polska pomaga mieszkańcom Syrii. Premier Beata Szydło poinformowała na zakończonej przed kilkunastoma minutami konferencji prasowej o nowym projekcie. Rząd będzie go realizował z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To będzie odbudowa domów dla osób, dla rodzin w Syrii i polski rząd przeznaczy około 4 milionów złotych na realizację tego projektu. A więcej o nowym projekcie powiemy w serwisie Trójki za godzinę. Były szef MSZ-u Radosław Sikorski zeznaje jako świadek na procesie Tomasza Arabskiego i innych urzędników oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Oskarżenie sformułowali w trybie prywatnym pełnomocnicy części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Radosław Sikorski powiedział przed sądem, że nie miał nic wspólnego z organizacją lotu. Jako minister spraw zagranicznych nie zajmowałem się organizacją wizyty. Chciałbym podkreślić, że ta sprawa nie jest dla mnie neutralna, że w dodatku do traumy, jaką przeżywał cały naród, miałem dodatkowe powody, bo po pierwsze znałem 80% osób na pokładzie, po drugie niektóre z nich, takie jak pan wiceminister Andrzej Kremer, uważałem za przyjaciół, a po trzecie sam miałem zaproszenie na pokład. Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwa od marca ubiegłego roku. Oskarżenie o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu to były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski, urzędnicy kancelarii, a także ambasady w Moskwie. Akt oskarżenia wniesiono, gdy prokuratura okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie organizacji lotów premiera i prezydenta do Smoleńska. Za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty państwowej grozi do 3 lat więzienia. Oskarżeni nie przyznają się do winy. Na koniec kolejna odsłona w walce o prawa językowe w podzielonej pod tym kątem na dwie części Belgii. Sąd w Brukseli orzekł, że więzień z francuskojęzycznej Walonii nie może być osadzony we Flandrii, gdzie mówi się po niderlandzku. Beata Pumecka. Takie rzeczy tylko w Belgii, skomentował dziennikarz telewizji VRT, który poinformował o orzeczeniu sądu. Chodzi o Walona, który odsiadywał wyrok w więzieniu w Liège we francuskojęzycznej części Belgii. W 2011 roku z niego uciekł, a gdy został złapany, sąd zdecydował, że będzie przeniesiony do innego więzienia o szczególnym nadzorze. Jedyne takie więzienie w Belgii znajduje się w Brugi, w niderlandzkojęzycznej części kraju. Osadzony złożył jednak zażalenie na tę decyzję. Argumentował, że jego prawa zostały naruszone, bo powinien odsiadywać wyrok w miejscu, gdzie dominuje jego pierwszy język, czyli w tym przypadku francuski. Sąd w Brukseli przyznał mu rację i wyznaczył rekompensatę. Belgijskie państwo będzie musiało mu wypłacić 300 euro za każdy dzień spędzony w więzieniu we Flandrii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos z Litwy. Jedźmy, nikt nie woła. Zdimo, jak tycho idźmo. Step szeroki czujemo. Płycz Litwy, lety mu nie spokój. Zdimo, jak tycho idźmo. Step szeroki czujemo. Płycz Litwy, lety mu nie spokój. Nasza piosenka dnia, Stepy Akermańskie, etno-rockowa formacja Hajdamaki z Ukrainy z polskim pisarzem Andrzejem Stasiukiem. Szykują cały album, sonety krymskie zaplanowano na jesień. A na płycie obok Hajdamaków i Stasiuka pojawi się także zespół Krokę. No, to tyle informacji. Za Graszka za 4 minuty. You got me. Zespół nazywa się School of Seven Bells. Open Your Eyes. To właśnie ta piosenka. 16 po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Każdego dnia, kiedy otwieramy oczy, czekają na nas 24 nowiutkie, malutkie, jeszcze nie napoczęte godziny. To dar. To łaska. Mamy szansę przeżyć dzień w taki sposób, by i nam, i bliskim dopisywało szczęście i radość. Mam nadzieję, że popróbowali Państwo, jak smakuje aramejskie słowo maranata, o którym mówiłam wczoraj. To przyjdź, Panie Jezu. Słowo, które oczyszcza serce, zmniejsza ból istnienia i daje spokój. Takie odkurzone serce nie będzie się irytowało czy lękało w czasie spotkania z rodziną przy wielkanocnym stole, ale i też gorących tematów politycznych. Oczywiście opuszczenie autostrady życia, gdzie ruch, hałas, stres, chaos i zamiana na drogi boczne i ledwo widoczne ze świadomością, że kiedyś osiągnę spokój duszy, nie dzieje się w tydzień. Ale jest kilka dni do świąt i to proszę potraktować jako ćwiczenie duchowe, wypróbować choć jedną z bocznych dróg, no i siebie na niej. A czy będziemy nią jechać dłużej, czy będzie to trwała zmiana, to zależy od tego, co w głowie. Czy ciągnie nas znów na autostradę, czy ta inna, niespieszna wersja coraz bardziej nam się podoba? Jak zjechać z autostrady? Od czego zacząć? Od oddechu. To, jak oddychamy, płytko czy głęboko, szybko czy powoli, płynnie czy dusząc się, to nasz barometr i fizis, i psyche. Wiadomo, że prawidłowy oddech natlenia krew, głosowi da energię, a ta jasnoczerwona krew, kiedy dotrze do mózgu, przyniesie spokojne, głębokie myślenie. Jeśli nie umiemy prawidłowo oddychać, to z relaksu nici. Stres, zamartwianie się, silne uczucia zmieniają nam oddech. Na przykład gniew wstrzymuje oddech, zapowietrzamy się, a w nerwach oddychamy szybko i płytko. A więc naprawiajmy zniszczenia. 10-15 minut dziennie leżąc na plecach, wdech nosem, wypychamy brzuch i długi wydech też nosem. Nie trzeba brać udziału w maratonach. Możemy napinać i rozluźniać mięśnie, masować ciało, do tego trzeba dwojga. Na przykład krojąc jarzynową sałatkę na Wielkanoc. Sama pamiętam takie doświadczenie zmywania garów po rodzinnym obiedzie, słuchając relaksującej muzyki. Czułam się wspaniale i bardzo zrelaksowana. Zazwyczaj gdzie szukamy winnych naszego słabego samopoczucia, naszego napięcia? No w tym, co zdarzyło się w pracy, w domu, z szefem, co z dziećmi. W sytuacjach zewnętrznych i w innych ludziach. Ale spokój każdy musi przywrócić sobie sam. Jeśli zależy nam na tym, co będzie działo się w święta, na atmosferze, wysyłajmy dobre myśli do innych, bo tylko w taki sposób można uwolnić się od złych słów i emocji na nasz temat. Bo to, czego się boimy, przybiera w umyśle realny kształt i wpływa na psychikę, wywołując napięcie i zmęczenie. Tak więc paradoksalnie, im mniej się boimy wuja Stacha, tym mniej mamy powodów do lęku. To jeszcze raz przypomnę. To, co się liczy, oddychanie, spokojne siedzenie i uważność. Ta może być dobra i zła. Ta właściwa to chwila obecna, tu i teraz, kiedy widzimy, słyszymy, czujemy, co się dzieje. A ta niewłaściwa skoncentrowana jest na przeszłości, na cierpieniu, na lęku, na krzywdzie. Ten filtr przeszłości nie da nam radości nigdy. Po co sobie to robić? Uważność to skarb, ale nie można tego kupić w żadnym sklepie. Za to można zabrać uważność na zakupy i kupować tylko to, co daje zdrowie i przynosi szczęście. A w święta używać jej bez umiaru. No to do roboty. Ja już zaczęłam. Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. 20 minut po 11. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Bądź wierny temu, co

is all woman change, zaśpiewała Liza Stansfield z pozdrowieniami dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Dzień radia. Jeden ze słuchaczy napisał, że z okazji Dnia Radia życzy mi, żebym miał same piątki w szkole. Dzięki. I jeszcze w drugim życzeniu chciałbym, żeby pan mi życzył, żeby nigdy mi się już nie śniło, że mam niezdany egzamin na studiach. A inny słuchacz, to był pan Tomek, a inny słuchacz, pan Michał, napisał, że z okazji Dnia Radia dzisiaj w porannej audycji mówiono o radiowęźle. Chciałem się przyznać, że kilka lat temu, gdy chodziłem do liceum, grałem na przerwach. Wielki tydzień miał być wyjątkowy i specjalny. Z tej okazji grałem moją muzykę ciszy. No i tutaj pan Michał podsyła zestaw. Pink Floyd, High Hopes, Simon & Garfunkel, Sound of Silence, Jam do kołyski, King Crimson Epitaph, Steve Hackett in Memoriam, Moody Blues, Nights in White Satin i Porcupine Tree, Lazarus. No to właściwie gratuluję panu, bo to właściwie trójkowa muzyka ciszy, więc gratuluję dobrego gustu. Dla mnie Dzień Radia jest codziennie, a szczególne dni radia to są takie, kiedy na przykład gramy top wszechczasów, polski top 2 maja. Już teraz państwa zapraszam od 9 do 21. I głosowanie jeszcze do 28 kwietnia polecam, a dla przypomnienia taki zestaw. Gdzieś obok nas, obok nas życia nur, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty. Na co nam świat, na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich, twoich ust. Ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół, wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw. Więc chodź, póki czas, z życia bić każdy hałas, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Nie może przejść obok, obok nas. We'll be right back. pustą drogą pełznie żyty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich gwiazd. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Powiem Państwu, że podglądam głosowanie na Top Wszechczasów. Wygląda to już dobrze, a jeszcze prawie 3 tygodnie głosowania przed nami, bo głosujemy do 28 kwietnia. polskieradio.pl/trójka. To oczywiście ABC Asfaltowe Łąki, a wcześniej Czesław Niemen obok nas. Te dwie piosenki także w zestawie do głosowania. A jeśli chodzi o Dzień Radia, jedna z najpiękniejszych piosenek z tym związanych, to moim zdaniem ta. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs.

Beatlesi. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Heimar, Niedźwiecki. Życzymy Państwu dobrego dnia radia. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment siódmy. W ogrodzie pałacyku markizostwa Alerces widać skutki ślubnego przyjęcia, które ostatecznie nie doszło do skutku. Jednakże szkód w ogrodzie nie da się niestety cofnąć. I to jest jedyny powód, dla którego Blanka czuje się winna. Zwłaszcza gdy patrzy na ojca bez ustanku krzątającego się przy ocalałych roślinach. Co im mówisz? Uspokajam je. Tłumaczę im, co zamierzam zrobić. Nie możesz ich tak po prostu przycinać bez słowa wyjaśnienia, że to dla ich dobra. To samo z przesadzaniem. Żeby roślina przyjęła się w nowym miejscu, trzeba ją najpierw poprosić o współpracę. A dlaczego po francusku? Bo, jak mi się zdaje, to ułatwia komunikację. Kwiaty lubią ten język, podobnie jak muzykę. Oczywiście nie każdą, wyłącznie klasyczną. Zarzuela, z małymi wyjątkami, mogłaby je wykończyć. A Vivaldi na przykład jest w porządku. Poza swoim ogrodem, Don Jaime to człowiek jak ich wielu. Wykształcony, inteligentny, pracowity, zajęty swoimi interesami. Zwyczajny. No, może nieco ekscentryczny w ubiorze. Niewykluczone, że teraz skandal ze ślubem zaszkodzi pozytywnej opinii całej rodziny Alerces. Ale Don Jaime wcale się tym nie przejmuje. Tak samo jak pozostałych zdziwiła go decyzja córki. Ba, musiał też wziąć na siebie udzielenie wyjaśnień gościom i rodzinie narzeczonego. Mimo to nie wyrzuca Blance jej zachowania w kościele, wręcz przeciwnie. Miałaś coś w oczach już w samochodzie. Powinienem był to zrozumieć i kazać szoferowi zawracać do domu. Zdecydowałbyś się na to? Jeśli nie po to pracuje się na swoją pozycję, żeby móc sobie na takie rzeczy pozwalać, to nie wiem po co. Jak matka? Odzywa się już do ciebie? Tylko jeśli musi. Sądzę, że gdyby to od niej zależało, wyrzuciłaby mnie z domu. Nie powiem, że o tym nie myślała. Odmawia pokazywania się na mieście. Uważa, że wszyscy śmieją się z nas za naszymi plecami. Bardzo mi przykro, ale jedynie ze względu na was. Ja zrobiłam to, co musiałam. Donia Anna złajała córkę za dwoje, za siebie i męża. Czuje, że Blanka ośmieszyła rodzinę i to na długo. I co teraz zrobisz? Pójdziesz do klasztoru? Bo po czymś takim nikt już na ciebie nie spojrzy, nawet najgorszy prostak ze straganu. No to nie wyjdę za mąż, jakoś mnie to nie martwi. Postępuj tak dalej, a sama zobaczysz, jak to się skończy. Mogę studiować, zapisać się na uniwersytet. Jasne, czemu nie? A nie myślisz o armii? Szybko zostałabyś kapralem, dajmy na to piechoty. Wierzy, że mamy wojnę, a na wojnie prędko się awansuje, głupia dziewczyna. Nieco swobodniejsze są rozmowy z Elizą. Nie rozumiem tylko, skąd ci się to wzięło. Ani dlaczego mi się nie zwierzyłaś. Gdybym wiedziała, nigdy bym ci na coś takiego nie pozwoliła. Tego jeszcze brakowało, żebyś i ty kazała mi trzymać buzię na kłódkę. Eliza w głębi duszy poczuła radość. Carlos de la Era wciąż był wolny. Istniał więc cień szansy, że się w niej zakocha. Tu nie chodzi tylko o kochankę, Elizo. To kwestia zasad i kontroli nad własnym życiem. W dniu tego nieszczęsnego ślubu po raz pierwszy zdobyłam się na odwagę i powiedziałam wszystkim, że nie zgadzam się, by mnie ktoś okłamywał. by wyrzucał na bruk kobietę i własne dziecko, bo znalazł sobie kogoś innego, by traktował mnie gorzej, ponieważ jestem kobietą. Zaraz mi powiesz, że wybierasz się na demonstrację w sprawie praw wyborczych dla kobiet. Oczywiście, że tak. Na pewno się wybiorę. Lepiej zmieńmy temat. Co teraz zamierzasz? Zamierzam pracować. Nie wiem jeszcze jak, ale zamierzam. Gorzej z tobą niż myślałam, Blanko. Jaką pracę twoim zdaniem może wykonywać kobieta o twojej pozycji społecznej? Nie wiem. W Europie jest wojna. Warunki się zmieniają. W obliczu trwającego w Europie konfliktu mam obowiązek nakazać poddanym hiszpańskim zachowanie jak najściślejszej neutralności w zgodzie z obowiązującym prawem i międzynarodowymi umowami. Dekret Jego Królewskiej Mości Alfonsa XIII, oficjalnie potwierdzający neutralność Hiszpanii, ukazał się w La Gazzetta 7 sierpnia 1914 roku, wywołując natychmiastową reakcję. Wszyscy i wszędzie wypowiadali się za interwencją lub przeciw niej. Za Niemcami lub Francją i Anglią, albo też odwrotnie. Obywatele od początku śledzili wydarzenia z takim zaangażowaniem, jakby od ich dyskusji w lokalnym barze zależały losy wojny. Hiszpanie podzielili się w sposób, który niewiele ma wspólnego z realiami toczącego się w Europie konfliktu. Co bardziej liberalni sekundują aliantom, podczas gdy konserwatyści, miłośnicy porządku, sprzyjają Niemcom. Często decydującą rolę odgrywa zwyczajna sympatia względem jednych lub drugich. Racjonalności w tym wszystkim za grosz. Ale cóż, wojna w ogóle nie jest racjonalna. Frank Heimer, Niemiec zakochany we Francji, słucha tych dyskusji z mieszanymi uczuciami, ale zarazem nie ma wątpliwości. Oczywiście, że jako Niemiec jestem za Niemcami. Jeśli zostanę powołany, będę walczyć. Niedawno skończył 40 lat. Nie wygląda na to, by mężczyzn w jego wieku czekał rychły pobór do wojska, lecz jeśli wojna będzie się przedłużać, to kto wie. Nawet wielu nauczycieli przeszło już szkolenie oficerskie. Na froncie będą dowodzili swoimi dawnymi uczniami. Nie wiem natomiast, jaką rolę pruscy generałowie przewidują dla takich jak ja. Gonzalo nadal spotyka się z nim, kiedy tylko może. W Café de la Montagne albo w bezimiennym lokalu przy ulicy Flor. Jeśli jest w stanie uśpić czujność ojca, noce z kolei spędza w hotelu Paris. Zamieszkaj ze mną. Co ty? Chcesz, żeby ojciec zabił nas obu? Nie wątpię, że to by właśnie uczynił. Wieczór już i tak jest zepsuty. Jednakże w hotelu czeka ich kolejna nieprzyjemna niespodzianka. Nocny portier, widząc Franka, mówi: przyszedł telegram do pana, panie Heimer. Mimo starań Gonzala, Frank nie rozpogodził się. A przeczytawszy telegram, zupełnie posępnieje. Złe wieści? Powiem ci na górze. W pokoju podaje kochankowi papier. Ręka mu drży i Gonzalo wzdraga się przed odczytaniem wiadomości. Wiesz, że kiepsko znam niemiecki. Zrozumiałbyś, ale skoro się boisz, tak jak ja zresztą, to ci przetłumaczę. Zostałem powołany do wojska. Mam miesiąc, żeby stawić się w punkcie mobilizacyjnym w Berlinie. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku, około 11.50. Autopromocja. Drodzy słuchacze, konkurs dla młodych zespołów Muzyczny Maraton Trójki trwa w najlepsze. I to Państwa zadaniem jest wyłonienie szczęśliwej dwunastki, która wystąpi na trasie Orlen Warsaw Marathon. Głosujemy do 12 kwietnia na stronie muzycznymaraton.polskieradio.pl.